Iarna, de Cristian Gabriel Groman. E iarna acum și neaua-i peste tot. Se văd colindătorii zare. Troznește lemnul de stejar în foc și sănii se zăresc în depărtare. Acum, în fiecare casă e zi de sărbătoare. Se pregătesc cu toții pentru masă și zvesel toți cu mic, cu mare. Se trage vinul de la beci, se scoate o galbenă pălincă. E ziua vinurilor reci, din când în când se scoate din cuptor și câte o plăcintă. Și gazdele stau vesele în pridvor, tot ascultând durarea. Celor ostesc copiii în cort, o satul simte astăzi sărbătoare. Colacii își așteaptă rândul coș, iar vinul, nu-l cele, mai vine la colin și câte un moș și un strop de vin mai prinde și el putere. De când se știe, el a colindat, nu a lipsit deloc. Și acum, de gazdă invitat, să șade lângă foc. Stai, moșule, te rog cu noi nițel, ca înghițat e frigider afară, și să ciocnim cu toți un păhărel din cea pălincă veche gălbioară. Și să încercăm niște cârnați ce stau cu minți într-acea oală și abia așteaptă a fi mâncați, de aceea și de bine ne urară. Și vin colindătorii cete-cete, troznind din bice și din clopoței. Sunt și băieți, dar sunt și fete, și gazda le dă mere, nuci și colăcei. Și de-o fi anul ce-o să vină cu spor și sănătate, vă așteptăm din nou la noi cu mese îmbelșugate. Dar nu uitați nici când de ce ne-am strâns cu toții în pridvor. Nu pentru voie bună și nici pentru bucate, ci pentru al Maicii Sfinte scumpător, ce s-a născut și asupra-i cu pace și cu bunătate ale întregii omeniri și ale noastre toate minciuni și răutăți și rele și păcate.